بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والعبادة في اللغة من الذلة. عبادة كتك لغة يتقمان منك أو يتقمان كذلليك. يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. نجية ويتون طريق معبد، يعني نجية أنبال تياري واتو ويزفانين وبيت سباب مدى بعد مدى واتو وكبيت مشو إلى نجية هو نيوي بيسي كواتو ينجيني kupita zile nyasi uondoka na mawe uondoka kukawa kupitika, ikaitwa tariqun muabbad, iliyodhalilishwa kwa ajili ya watu kupita. Wa ba'irun muabbad kadhalika, ngamia kizoeshwa kupandwa mpaka kazoea, huambiwa huyu ngamia amedhalilishwa kwa ajili ya nini? Ya kupandwa. Wa dhallalnaha لكم فمنها ركوب. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. نكتك شريا عبارة إنو كساني لنياك أكمليف ومحبة نكونيكيا نخوف. Kwa hivyo ndani yake kuna mahabba, kuna khudu' na kuna khawf. Wa ahsanu ta'rifin fil ibadati ma'arrafahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Nana tatsaidiana ta'rif ya Sheikh al-Islam ya ibad. Naam. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. جزاك الله خيرا. إكوا بوابو ينقاو مكسر شوي لكن إكوا بوابو يفاضي بزوري إكوا ساو إكوا تكتنينيزو كدوغو. Ismun jami'un, ibada ni jina lililokusanya ndani yake. Likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu, ndani yake hii ibada imekusanya kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia. Min al-aqwali, katika matamshi kama soma Qur'ani. Wal-af'ali, na vitendo kama sala. Al-zahira, vile vinavyoonekana kama vile ibada ya sala na haji na zaka. Wal-batina, na ibada ya ndani ya moyo kama khawf, at-tawakkul, al-khashya na nyinginezo katika ibada. إني أحسن تعريف يا عباد. قال الإمام ابن كثير: وقدم المفعول إياك، أكتنغليزا مفعول متنوى وهو إياك. إياك مفعول متنوى أو متنوى. وكرر لله او وكرر للاهتمام والحصر na ikaregelewa ili kuonyesha umuhimu wake, na kuwa hili jambo hakuna anayepelekewa isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio ukaona akasema iyyaka na'budu, akaregelea tena iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilikuwa yuwaweza kusema iyyaka na'budu wa nasta'in, ikawa maana mustaqim, lakini akakariri mwanzo kabisa kutanguliza mtendewa, kuonyesha kuwa hakuna mwingine anayepelekewa ili jambo isipokuwa yeye peke yake. Kisha pili akakariri, na huku kukariri ni kuonyesha umuhimu wa hili jambo la ibada, na kuwa hapelekewi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika naye. Ay la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alayka wa hadha huwa kamalu ta'ati wa ad-dinu kulluhu yarji'u ila hadhaini al-ma'nayaini. Usimamia la na'budu illa iyyaka, iyyaka na'budu, yani hatuabudu yoyote yule isipokuwa wewe peke yako, hatukushirikishi na chochote. Wala natawakkalu illa alayka, na hatutegemei isipokuwa, hatumtegemei yoyote isipokuwa wewe peke yako, huna mshirika na yeye na wewe katika kutegemewa. Na tawakkul akafasiri isti'ana, kwa sababu katika mtu kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana amemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika yale anayotaka kuyafanya. Wa hadha huwa kamalu ta'a, na huu ndio ukamilifu wa ta'a ya mja. Na dini yote yarejea katika maana ya hizi mbili, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah asema sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, wasinishirikishe na chochote. Na hii ibada huwezi ukaifanya isipokuwa kwa msaada kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mambo yote unaoyafanya yazunguka katika haya mambo mawili, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن. فاتحة نسير القرآن وسرها هذه الكلمة نسير سورة الفاتحة نهي كلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة. Ukisema iyyaka na'budu, umejiweka mbali na aina yoyote ya shirki kubwa na ndogo, inaonekana na iliyofichika. Ujitakasa nafsi yako kutokamana na nini? Na shirki. Wa thani tabarru'un min al-hawli wal quwwa, ya pili ni kuwa wajiweka mbali na kuwa na uwezo na nguvu ya aina yoyote, kuwa mambo yako yote wamtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ya pili ni kama dhikri ya la hawla wala quwwata illa billah, ndiyo maana ikaitwa hawqala, ni dhikru listi'ana, ni dhikri ya isti'ana, ya kutaka msaada kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine niulize swali, Aba Muhammad, wakati gani watu wasema la hawla wala quwwata illa billah? Kama nini? Kwanza kujibu hivyo ni maji vizuri, kama nini? Kama Hivi ndivyo ilivyozoeleka. Kuwa kitu kibaya kikitokea mtu, la haula wala quwwata illa billah. Na kwa kweli kufanya hivi ni sawa sawa na kuingia msikitini ukasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Mtu kusema la haula wala quwwata illa billah katika jambo la shari ni sawa sawa na kuingia msikitini kisha kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Ni sawa. Si dhikri, lakini si wapi? Si mahala pake. Unafahamu vizuri? Yaani mtu akiingia msikitini kuna dhikr khas ya kuingia msikitini, na akiingia msalani azzakumullah kuna dhikr khas ya kuingia sehemu kama ile, si ndio? Sasa sisi tumezoea kuwa jambo la msiba, jambo la kuudhi linalompata mtu, moja kwa moja huenda kwenye la haula wala quwwata illa billah, na sio mahala pake, kwa sababu hawqala ni dhikri ya isti'ana. Ndiyo maana katika adhana akifika mwenye kuadhini hayya ala sala, tusema nini? La haula wala quwwata illa billah, ay la haula li fi tahwil alhal ila halin ghairi wala quwwata li li fi'li at-ta'at wa ghayriha min al-ma'murat illa billah. Siwezi kubadilisha hali kutoka hali moja hadi nyingine, wala sina nguvu ya kufanya lolote isipokuwa kwa msaada wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni dhikri ya kutaka nini? Msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio dhikri ya kuudhiwa ama kupatikana na msiba. Ukipatikana na msiba wasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hausemi la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, ikiwa wataka kufanya jambo lako, kazi tuseme wataka kuifanya, mfano wataka kubeba kitu kizito, useme la haula wala quwwata illa billah, kisha ubebe. Yani hii wataka msaada, Allah akusaidia kupe nguvu kufanya lile jambo. Kuna jambo lako zuri wataka kulifanya, waanza na la haula wala quwwata illa billah, kisha ndio wafanye. Kinyume na wengi wetu tunavyofikiria kuwa mtu akimuudhi la haula wala quwwata illa billah, inzoeleka. Ndivyo ilivyozoeleka, lakini ni makosa. Likikupata la kukuhuzunisha, la kukutia dhiki, kuna dhikr khasa imewekwa, alladhina idha asabatuhum musiba, ay nau' min anwa' almusiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. طيب ترودي هذا. والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز وجل ويجميز من بيوتك والله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في غير آية من القرآن. نهي معنى إكوكتك آيانين ذا قرآن كما قال تعالى كما لبسم الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده وتوكل عليه إمن فانا إياك نعبد وإياك نستعين. معبود يهي بكياك وسم شركيشنا چوچوت وتوكل عليه نأم تجمع يهي بكياك وسم شركيشنا يوتك تكو تجمع. توكل iko kwa namna nne. Moja ni ibada, mbili ni shirk, na moja ni mubah. Wa alaykum salam. Moja ni ibada, mbili ni shirk, moja ni shirkun akbar na nyingine ni shirkun asghar, na nne ni mubah. La bas. Ya kwanza ambao ni ibada, atawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako yote unaoyafanya. Hii ni ibada, ukamtegemea yeye akufanyie yote sahali unaoyafanya, ukaegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili ni kama kutegemea mtu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu akategemea aliyezikwa kaburini katika jambo lake. Na hii ni shirkun akbar mukhrij min al-milla. Tatu, at-tawakkul ala al-insan fima aqdarahu Allah subhanahu wa ta'ala ala fi'liha. Kumtegemea mtu katika jambo ambalo Allah amempa uwezo yuweza kulifanya. Kama kwa mfano ukamtegemea kiongozi katika jambo lako, akuzuie kutokamana na wale wenye kukuudhi, au mfano wake ukawa wamtegemea yule, hii itaingia katika shirkun asghar, kwa sababu anao uwezo wa kukufanyia kile unachotaka kufanyia, lakini ni njia itakayokufikisha, wa alaykum salam, katika shirkun akbar. Kwa hivyo ni shirkun asghar. Na nne ni tawkil, ukamwakilisha mtu badala yako katika biashara ama jambo lolote. Hapa hausemi tawakkaltu alayhi, wasema wakkaltuhu fi amali, nimemwakilisha huyu bwana katika kazi yangu. Wa hadha mubahun la ba'sa bihi, hii haina matatizo yoyote, hii haina matatizo yoyote, kumwakilisha mtu badala yako ukamchukulia ni sababu, lakini unamtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hadha la ba'sa bihi, wallahu musta'an. Qala wa qawluhu qul huwa ar-rahman wa amanna bihi wa alayhi tawakkalna rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila fattakhidhhu wakila, umwakilisha na umtegemee katika mambo yako yote, mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii haiendi kinyume na kufanya sababu, lianna tarka al-asbab qadhun fi al-aqida, kuacha sababu ni kujitia dosari katika itikadi yako. Wa huzzi ilayki bijidh'i an-nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiya. Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma yake ameweka mambo na sababu zake, ingawa kuitegemea ile sababu ni shirk na kutoifanya ile sababu ni qadh katika aqida yako. Fanya sababu, umtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usiiwache sababu. Ndio utakuta baadhi ya mapote yanaohimiza watu kutoka, kisha ukamwambia lakini mimi nafanya kazi, Allah atakupatia kila kitu. Ndiyo, Allah subhanahu wa ta'ala yuwapa watu kila kitu siku zote, lakini ataka kwako wewe ufanye nini? Sababu, kisha yeye akupe. Kwani anayetaka mtoto mpaka afanye nini? Mpaka aoe, sio? Lakini je, kila anayeoa upata mtoto? La, sio kila anayeoa upata mtoto. Kwa hivyo yeye alichukua sababu, na ile ni sababu. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka ile sababu itafanya kazi, na akitaka itofanya kazi. Hayo ni matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, si kazi yako wala si kazi yangu mimi na wewe. Sisi tufuate sababu, na Allah subhanahu wa ta'ala baraka zatoka kwake yeye, atajalia lile unalotaka liwe au lisiwe. Lakini usikae ukafunga mkono ukasema mimi namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utakuwa umeingia kwenye matatizo. Na hii ndio itikadi ya baadhi ya mutasawifa, wakaitakidi kuwa jambo laweza kutokea kweli, yawezekana. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, lakini Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi albaligha amewekea kila kitu sababu kwa hikma yake. Tizama, ukisoma suratul kahf, hiki kisa kina mambo ya ajabu sana ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali, tulikuwa tukiwageuza upande wa kulia na upande wa kushoto. Wanaovioni wa tafsiri katika kuieleza hii aya wasema chochote kinachoshikana na ardhi kwa muda mrefu fanya nini? Huliwa na ile ardhi, hulika. Kwa hivyo Allah kuhifadhi miili yao ile miaka yote, akawa yuwageuza upande wa kulia, upande wa kushoto, ili ile miili yao isishike sana kwenye ardhi mpaka ifanye nini? Yaribiki. Tayib, Allah aliyewalaza miaka yale, aliyewalaza mamia miaka, alikuwa hawezi kuwafanya wakalala upande mmoja kisha wakaamka wakawa salama? Yuwaweza. lakini kwa hikma yake kila kitu amekiwekea sababu na ataifuata yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake, zile sababu pia akazifanya, ili nyinyi mjue kuwa mambo nitawafanyia, lakini tafuteni na sababu nilizowaekea, fanyeni na mimi nitawapa. Usitegemee sababu, wewe fanya, mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia usiwache sababu, sawa? Tayeb. Wakadhalika hadhihi al-ayat al-karima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tahawwul al-kalam min al-ghaibati ila al-muwajahati bikafi al-khitab, li'annahu lamma athna 'ala Allah faka'annahu iqtaraba wa hadara bayna yaday Allah ta'ala. Tizama, sura imeanza na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, wamzungumzia ambaye hayuko pale, wamsifu ambaye hayuko pale, kisha moja kwa moja yageuka ya iyyaka, kama ambaye yuko wapi? Mbele yako. Vipi imebadilika ghafla ikawa iyyaka kutoka katika ghaiba? Asema kwa sababu, Ibn Kathir asema kwa sababu zile sifa unazomsifu nazo Allah subhanahu wa ta'ala ni kama wakaribia, ukifika hapo ushafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa umwambie kile unachokitaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim, mpaka mwisho. Mfahamu vizuri. Kwa kule mwanzo kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya ghaib kama hayuko pale, ni kuwa wamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala azidi kukuvuta karibu na yeye, mpaka unapofika iyyaka, ni kama ushafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekukaribisha mbele yake. Sasa sema kile unachokitaka ni kwa qala falihadha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى. نهابا كنا دليل هو منظر سورة نخبار الله سبحانه وتعالى تلتيه بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى. خبار الله سبحانه وتعالى أزليتك تكون يسيف نفسياك تكوف. الله أنا نفس. Wakati kuna mabwana walikuwa washindana, nyinyi mwamfananisha Allah na viumbe, mwasema ana nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu an nabiyhi Isa alayhi salatu wassalam annahu yaqulu yawm al-qiyama ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamu al-ghuyub. Tayyib, نفس يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولها إفناننا نفس مخلوقين نصفة يوتي الله سبحانه وتعالى أن بايئ مفنانا كوجينا نصفة ذيومب هاي فناني وحقيقة نصفة ذيومب نهي نشطو أنفانو أن بايئ كوازنا حي وقولياك الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Na katika suratu Dahr Allah subhanahu wa ta'ala sema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samia'an basira. Akampa sifa mwanadamu kama alivyojisifu nafsi yake katika sura nyingine, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samia' al-basir, na huko akasema samia'an basira. Kwa hivyo ni sifa kwa majina ya fanana, lakini kwa uhakika hizi sifa mbili ziko tofauti, kama ilivyo tofauti baina muumba na muumbwa, ndio tofauti baina sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za viumbe wake, hazifanani kabisa. Tumeelewana? Naam. Kwa hivyo Allah akajisifu nafsi yake tukufu kwa sifa nzuri, na hii pia hii mwanzo suratul Fatiha wa irshadun li'ibadihi bi an yathnu aw an yuthnu 'alayhi bidhalika wa msifu Allah kwa sifa hizo. Allah awaelekeza wa msifu kwa sifa hizo. Walihadha la tasihhu salatun au la tasihhu salatu man lam yaqul dhalika wa huwa qadirun alayh, haisihi swala ya yule asiyetamka surati Fatiha na yeye waweza kuisoma. Kama jaa fi sahihaini an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hana sala yule asiyesoma fatihati alkitab. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, نميغوانيا صلاة نصلاة بين وقصولي ونيني. نعم سورة الفاتحة إنه وقصولي سورة الفاتحة إميت صلاة وسباب سورة الفاتحة أعظم ركن من أركان الصلاة كتكنغوزو أنبازن تكوفو زايدي كتكنغوزو زصفالة mpaka ikaitwa nini as-sala katika majina suratul fatiha as-sala. Na insha Allah taala siku ya Jumamosi hii nafikiri ndio kwanza Jumamosi insha Allah, wale wote ambao wana tafsira suratul fatiha Sheikh al-Fauzan nafikiri muadhamu kum wanayo, sio unayo? Usije hapa kwenye darasa Jumamosi hakuna hata mmoja ana, imegawanywa mara nyingi hapo Sheikh kusoma kile, tutarejelea insha Allah tutakuja kuzungumza zaidi haya masala. Risala ndogo katika tafsira suratul Fatiha tulisoma kama daura mbili zilizopita nyuma, tuliwahi kuisoma, inshallah tutakuja kueleza zaidi haya.